Halin pa sa naligad pa sa makita imo itsura. Walang matyagan kundi guma. Sa ikaw na nakilala, kalipay ko puwerte gidya. Walang dugay kita na. Pero sa isa lang at tuwing may ka na sa akong bibig. Kung mangalap ta ang istorya, nainawagod mo yan. Kapoy na kitya, permi na lang toga ay saway na dyan sa mga balik pa sa una. Sa mga inapakita mo ko na bingay mo pa ko ginapak ng God. Ipauway ko na lang. Waay nagisang ka nagidya imo pero yun naging desisyon mo. Permi mo lang tandaan, huwag ituyan ako lang. Halos ta na natagan din ay hangabain sa pamatyaga mo daw piti. Gusto ko lang maglaro ka. Ikakaboy na gidya permi na lang ko. Bye.